Silencios, vamos con un ensayo. Silencio, por favor. Abiatu da gaua filmaren gaurko grabazioa. Artikutzan gira, Gipuzko eta Nafarroa garaiaren arteko juntan. Gauaren bea egon dira hasteko, filmak ala behar baitu. Paul Urquijo filma zuzendariaren gidoiak mitologiako gaueko izakiak baititu protagonista. Artikutzan, zergatik? Filmaren parte importante bat baso artean gertatzen da. Artikutza ezaguna da plato moduan, hemen film asko grabatu dira. Oso zuhaitz eta baso ederrak dauzkalako, sakonak, ikaragarri handiak, eta gainera helarazteko oso errezak dira, ez? Irati ikusi izan dugu, errementari ere bai, orain gaua, sorginak protagonista nunbait, sorginak behar bada zailago dira fikzionatzeko? Ez dira bakarrik sorginak, baizik eta Euskal Herrian dauzkagun gauaren espiritu, jainko eta beste pertsonaia batzuk ere agertuko dira. Bada ere, justu 17. mendean, sorginkeria edo inkizidoreak, hemen nola sorginak ikusi zituzten, hor sortu ziren gezurretatik, agertu ziren ipuin, beldurrezko istorio eta guzti horietan pasatuko gara filma egiteko edo filma da den historiak kontatzeko, ez? Aste baten buruko beraz, bururatuko dute grabazio languzia. Sitgezko nazioarteko zinemaldian aurkeztu zuten iragan urtean proiektua eta dena ongi bidean nahiko lukete ere aurtengo urriko Sitgezko nazioarteko zinemaldirako dena bururatu.